Hej och välkommen till avsnitt 49 av Om Teknik, podcasten på kapish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hur är läget med dig idag? Jag är hemma mätt och glad. Mm, själv. Det så ska vara. Alldeles utmärkt. Strålande. Mm-hmm. Jag är taggad på ett avsnitt. Vi fortsätter temat internet. Ja, det ska bli och nice. Pratar nu om någonting som heter TCP/IP och UDP. Som vanligt i teknikvärlden så är det akronymer upp i rumpan på oss. Alldeles mycket akronymer, men återigen så har vi två, eller snarare tre akronymer som vi ska prata om denna veckan. Det är TCP, och det är IP och det är UDP. Om vi börjar med förkortningen IP så kan vi komma fram till att den här förkortningen står för Internet Protocol. Och detta är ett protokoll som hanterar IP-adresser. Det är det IP-adresser är. Det är en Internet Protocol Address. Det här protokollet gör det ju då möjligt för två datorer att hitta varandra på internet. Det var precis som vi snackade om förra veckan, DNS. Precis. Använder sig av IP för att kunna hitta två olika enheter. Precis, och det var det vi provade med Google Server och slog in deras IP-adress. Precis, och så gick vi via en DNS. Och, eller gick vi inte via en DNS men kom till servern ändå. Ja, precis. Mm. Och de här IP-adresserna används ju då för att data ska kunna skickas mellan två enheter och komma till rätt plats. Det är som en liten adressetikett på ett brev helt enkelt. Så kort sagt kan man säga att IP har ingenting med innehållet i brevet att göra utan är bara definitionen om hur själva adressen ska skrivas. Mm. Och då skulle man kunna säga att dagens fråga här idag på den här podden är hur skickas data när två parter vet varandras respektive adresser? Låt oss säga att de två parterna vet vilken IP-adress den andra parten har. Men på vilket sätt skickas datan och i vilken form? Man skulle kunna säga att vi vet hur adressetiketten på brevet ska se ut, men vi vet inte hur vi stoppar innehållet i brevet. Nej, precis. Eller vad den ens innehåller. Ja. Och det här sättet att lägga i datan och den data som ska finnas i brevet är det som kallas TCP. TCP står för Transmission Control Protocol. Och det kallas vanligen för TCP/IP. Eller ibland kallas det Internet Protocol Suite. För TCP agerar nämligen aldrig för sig självt. Utan du använder sig av IP för att man ska kunna ha en adress. Det säger sig självt, man kan inte bara ta själva brevet och dess innehåll och lägga på lådan, för då kommer det ingen vart. Måste ha en adress. Så därför brukar man säga TCP/IP som om det vore en sak. Ah. Men egentligen är det en svit av olika protokoller. Så som en grupp så kallas de här protokollen som använder sig av TCP oftast för TCP/IP. Det ska noteras här att utöver TCP och IP så finns det andra protokoll, men det är de två viktigaste. Okej. TCP används för stora mängder data på internet. Och nu pratar jag om inte bara att skicka stora filer, utan att de flesta data som skickas över internet använder sig av TCP som protokoll. Bland annat så använder sig webben, men även e-post av den här kommunikationstekniken. Alltså TCP/IP. Och TCP används då som en standard för hur data ska skickas mellan två parter. Man kan säga att det är ett system som är skapat för att två parter ska kunna etablera en pålitlig kommunikation mellan varandra. Faktum är att två parter som vill börja konversera med varandra kan ju omöjligtvis veta hur den andra partens uppkoppling ser ut. Och av den här anledningen så har TCP utvecklats på det sättet som den är. Just för att internet som det är skapat har inga krav på hur olika datorer som är uppkopplade, hur deras uppkoppling till internet ska se ut. Den kan vara ett gammalt modem som är jättelångsamt eller en fiberuppkoppling som är jättesnabb. Men TCP är utvecklat med tanke på att alla möjliga uppkopplingar kan se väldigt olika ut. Och TCP har som fokus att se till att den uppkopplingen alltid är stabil och att innehållet alltid kommer fram oberoende på hur uppkopplingen ser ut. Kommunikation via TCP genomförs i tre faser. Det är anslutningsfasen, överföringsfasen och nedkopplingsfasen. I anslutningsfasen så skickas först en fråga från datorn som vill hämta data från en server exempelvis. Då skickas en fråga från datorn till servern. Den här frågan kallas SYN eller S-Y-N och innehåller bland annat information om hur stora datapaketen som datorn kan ta emot är. När jag säger datapaket så är det inte en fils storlek, utan det är något som kallas datapaket. Det är alltså ett väldigt små, litet paket med data som skickas mellan dem. Så den här informationen som skickas från datorn innehåller information om hur stora datapaket datorn kan ta emot som störst. Mm. Om servern går med på kommunikationen mellan de här två parterna så skickar servern tillbaka ett datapaket som kallas SYNACK. S-Y-N-A-C-K. Oftast brukar man skriva det med stora bokstäver. Och det här skickas till datorn som i sin tur bekräftar den hela konversationen med ett så kallat ACK-paket, ACK-paket. Och efter den här lilla handskakningen mellan de här två parterna så har de två parterna helt enkelt kommit överens om att de ska börja kommunicera med varandra. Nu kommer vi till överföringsfasen och det är nu kommunikationen påbörjas och man börjar använda den här TCP-tekniken som är tänkt att garantera att den datan kommer fram på ett så snabbt men även pålitligt sätt som möjligt. Och det ska poängteras här att när jag säger pålitligt sätt som möjligt så menar jag verkligen att det ska vara så pålitligt som möjligt. Att det går jättesnabbt har inte så stor betydelse så länge allting kommer fram. Servern skickar nu ett paket med data till datorn. Och det här paketet är väldigt, väldigt litet. Det är sånt som man brukar kalla datapaket. Alltså och, är det så att ett data, alltså en fil innehåller x antal datapaket? Ja, det bestäms ju inte av filen utan det bestäms ju av TCP-protokollet. Ja, men det, är därför de måste vi ha information om hur stora datapaket datorn kan ta emot. Det är beroende på vilken typ av dator det är helt enkelt. Okej. Oftast så brukar ett TCP-paket vara ungefär 20 byte. Okej. Så det är väldigt litet. Ja. När datorn tar emot det här första lilla paketet från servern så bekräftar datorn till servern att paketet har kommit fram utan problem. Och eftersom paketet har kommit fram oskadat så finns det ju nu potential att nätverket mellan de här två parterna kan klara av att ta emot flera paket på en gång. Så servern skickar då två paket till datorn istället. Paket nummer 2 och 3 här nu i sånt fall. De skickas samtidigt. Och när datorn tar emot de här paketen i följd så skickas ett meddelande tillbaka till servern att allt har gått bra. Och med det här meddelandet så kommer information om vilket nummer det sista paketet hade som kom fram på korrekt sätt. Servern fortsätter här nu att öka antalet paket som skickas till datorn tills dess att nätverket inte längre klarar av att leverera alla paket inom en rimlig tid. Ofta så brukar den här ökningen av antal paket som skickas vid varje tidstillfälle dubbleras. Så först skickas ett, sen skickas 2, 4 och så vidare och så vidare. Tills det helt enkelt inte går längre. Ja, ja. med andra ord, nätverket mellan de här två parterna, det kan inte hantera så här många paket på ett tillfälle när servern skickar. Ja. Så antingen så är det något paket som inte kommer fram överhuvudtaget, eller så kommer de fram i helt fel ordning eller något liknande. Då svarar datorn som nu tar emot alla paket med att säga numret på det sista paket som kom fram till datorn i rätt ordning och där paketet var helt. Det här är alltså inte det sista paket som skickades från servern, utan det sista paket som datorn tog emot innan det hela fallerade totalt. Servern får då alltså ett svar på det här paketet fick jag det sista. Det fick jag i alla fall, säger datorn. Sen de andra har jag ingen aning om hur många du ens skickade. Men servern vet ju att okej, han har fått det sista paketet. Då behöver jag börja om här och skicka det andra paketet som jag aldrig kom fram. Behöver jag skicka igen. Mm. Så servern skickar det paket som skulle följt efter det paketet som datorn svarade med att det var det senaste. Ja. Och får då ett svar från datorn att det här paketet kom fram. Efter detta så fortsätter nu servern att öka antalet paket igen. Nu skickar den 2 paket, 4 paket, 8 paket och så vidare. Så den startar om hela tiden så fort nätverket kraschar? Eller alltså så fort Precis. Så fort, ja, precis. Okay. Och så håller den på. Och på det här sättet så kan TCP vara relativt snabbt. Men se till att alla paket alltid kommer fram i rätt följd. Mm. Så det är på detta sättet så kan man säga att TCP är ett väldigt pålitligt protokoll. Man kan alltid lita på TCP, om man säger så. Det är ju egentligen ganska uppenbart att TCP har ganska många stora problem. För faktum är ju att om det tar lång tid för varje paket att komma fram, vilket det gör så fort servern måste börja om från början och börja skicka ett paket igen åt gången, så är det ju så att under den korta perioden så kommer uppkopplingen bli mycket långsammare än den är egentligen. Eller vad den har potential att vara, om man säger så. För servern måste ju alltid vänta på svar från datorn att paketet har kommit fram. Så utöver faktumet att i vissa perioder så skickas inte så många paket åt gången, så måste ju datorn skicka ett svar till servern. Ja. Så man kan säga att om servern bara hade kunnat skicka data hela tiden, så hade man kunnat åtminstone dra ner tiden som paket bara åker genom kablarna med hälften. Eftersom nu behöver först ett paket åka från servern till datorn, sen måste datorn svara och så måste det paketet åka till servern och sen kan servern skicka nästa paket. För om servern skickar ett paket innan den har fått svar från datorn, så kan den omöjligtvis veta om datorn faktiskt fick det senaste paketet. Och det, på det sättet är TCP byggt för att det ska vara så pålitligt som möjligt. Så av den här anledningen så kan TCP, användning av TCP, medföra en viss långsamhet i uppkopplingen. Utöver det så är det problematiskt att använda eftersom det inte är så praktiskt för livesändningar, exempelvis videosamtal. Just eftersom ibland går det jättefort och ibland går det jättelångsamt, så håller det på så och går upp och ner ständigt. Men ska man ha en konversation mellan 2 personer exempelvis, då behöver ju den uppkopplingen alltid vara pålitlig. Ja, precis. Om det ska låta hyfsat bra. Så givetvis, som är alltid i teknikvärlden, så finns det ett alternativ. En annan typ av teknik som kan ersätta TCP, och den här tekniken heter UDP. UDP är ett alternativ till TCP. Man använder inte traditionellt sett båda, utan man använder en av de här protokollen. Ja. Och UDP står för User Datagram Protocol. Och det här protokollet har ingen kontinuerlig konversation mellan de två parterna som TCP har. Utan mottagaren skickar ingen bekräftelse på att den har fått ett paket som den gör i TCP. Utan sändaren skickar istället flera mindre paket med mindre mellanrum och skickar de här kontinuerligt. Det här betyder att flera paket kan skickas på en kortare tid, eftersom inte servern behöver vänta på svar från datorn. Mm. Och uppkopplingen har potential att vara snabbare och speciellt då bättre för live-kommunikation. Problemet med UDP är att protokollet inte har något sätt att be servern skicka paket en gång till. Så om ett paket har försvunnit på vägen så kan det aldrig återskapas på något sätt av mottagaren. Det är helt enkelt så att UDP har inget inbyggt system för att skicka paket igen om de har försvunnit. Utan det är tough luck, nu fortsätter vi. Det är den så som UDP kör. Så UDP är ju ett alternativ till TCP som har fördelen att det kan vara snabbare och bättre för live-kommunikation. Men att det också är mer känsligt för störningar i nätverket. Så UDP är ju ett bra alternativ för någon som har en väldigt god koppling mellan två parter. Men två parter som har ständiga störningar mellan varandra bör ju istället använda sig av TCP. Men nu måste jag fråga en annan sak. En ganska basal sak skulle jag gissa. Men vad är det som avgör vilket protokoll man använder? Vilket resultat man vill ha. Helt jo, men kan jag gå in och ändra i min router liksom att jag vill ändra till UDP-protokollet? Nej, utan båda parterna måste vara överens om vilket protokoll man använder. Och både webb och e-post, som jag sa i början, kör sig traditionellt med TCP. Så servern måste också vara inställd på UDP för att datorn ska kunna ta emot UDP? Ja, båda parterna måste ju vara överens om att de ska använda ett protokoll för att man ska kunna använda det. Ja. Så exempelvis då Skype kan använda sig av UDP. Och det är för mig att den gör det så mycket den kan. Använda sig av UDP så länge det fungerar på båda sidorna. Men även kommunikationer mellan två parter som är väldigt geografiskt långt ifrån varandra kan ha fördel att använda sig av UDP. Bland annat ett praktiskt exempel på det skulle kunna vara de som använder sig av VPN-tjänster för att koppla sig till andra länder. Ja. Till IP-adresser eller servrar i andra länder och sen ut på internet. De kan ju med fördel använda sig av UDP så att de inte behöver vänta på svar från USA eller Kina eller något liknande. Ja. Då finns det ju nackdelen med att vissa paket troligen kommer försvinna på vägen. Ja. Men förhoppningsvis så är webbläsaren eller vilket program man nu använder beredd på det och försöker återskapa eller gissa sig fram till vad det borde varit för paket. Okej. Så kort sagt kan man säga att TCP är det protokoll som gör internet pålitligt och ser till att all data kommer fram i rätt ordning. Medan UDP då kan användas om man vill ha lite högre snabbhet men man inte har så höga krav på pålitlighet. Så det var en kort sammanfattning av de här två protokollen. Och de här två protokollen är ju helt enkelt de grundstenar som finns för internet och för hur data ska skickas över internet. Så vi har IP, alltså Internet Protocol, som definierar hur adresser ska se ut. Och så har vi TCP som används mest, mycket, mycket mer än UDP. Som är det pålitliga alternativet, men kanske lite långsammare. Medan vi har det UDP då, som är lite snabbare men lite mindre pålitliga alternativet för att skicka data över internet. Men har en dator möjlighet att ta emot båda protokollen? En vanlig dator, ja, en vanlig persondator har möjlighet att ta emot båda protokollen. Har en hemmarouter också möjlighet att ta emot båda protokollen? Routern bryr sig inte om innehållet utan den bara skickar vidare till den adress som är listad. Routern bryr sig bara om IP-adressen. Det är bara mottagaren som ska tolka informationen som behöver veta. Ja, precis. För routern tittar ju bara på IP-adressen och så använder sig av nät för att rikta paketet till det som är den troliga mottagaren. Ja. Så det innehållsmässigt har ingen så stor betydelse. Okej. Ja. Nästa vecka så ska vi köra ett avsnitt som handlar om webben. Konstigt. Nice. Och det här är alltså, kommer vara en kort berättelse om historien bakom webben och anledningen till att webben är en sån viktig del av teknikvärlden idag. Ja. Och därmed säger jag tack så mycket för att du lyssnade. Jag kan säga att du hittar oss på capish.se, capishe.se. Sök efter omteknik där. Vi finns även på iTunes, sök efter omteknik. Och många andra podcastläsare. Vill du ha RSS så hittar du det på capish.se. Sök efter omteknik så finns länkar i alla inlägg. Kontakta oss gärna på joel@capish.se och kom med förslag på ämnen, rätta oss om vi råkar säga fel. Eller kom med lite beröm eller kanske lite kritik. Jag tackar för mig, jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Tack, vi hörs nästa vecka. Hej då!